उत्तमर्थम सोपस्कार उपसंहरति, उपस्कारेण सह। उपस्कार का क्या अर्थ है? उपस्कार होता है मसाला मिर्ची आदि उपस्कार, कहीं और आप उपस्कार होता है अध्याहार, अध्याहार करके उपस्कार से कहीं कहीं उपस्कार कहा था अध्याहार, अध्याहार करके उसके साथ कुछ मिला करके उपस्कार होता है गुणाधान लघु में। हाँ, गुणाधान करता है कुछ उसमें अधिक लाता है, जैसे उपस्कार करता है शायद मसाला आदि होगा, मसाला मसाला सब्जी आदि मसाला डालते हैं ना, उपस्कार मिलेगा उपस्कार। और अध्याहार होता है कुछ गुणादान होता है, सोपस्कार उपस्कार है ना सह, वही गुणादान वही अर्थ होता है। आभरण नहीं, उस केवल उपस्कार आभरण, अच्छा भूषण मसाला भी है। हाँ ये वही है गुणाधान मसाला, मसाला मतलब क्या है उसके कुछ सब्जी में मसाला दे कोई खाद्य में वो गुणाधान करना है, साधु बनाना सुगंध बनाना अच्छा बनाना, जो गुणाधान हो गया और अध्याहार करके कुछ शब्द है साफ नहीं होता है उपस्कार सत्र कुछ शब्द अध्याहार करके बताते हैं तो ही गुणाधान करके शब्द बोध नहीं होता है तो सोपस्कारम उक्तमर्थम उपसंहार करते हैं। प्रत्यग इति प्रत्यग अज्ञान हेतुत्थ शास्त्राचार्यादि साधनः तद्विरुद्धमथैकात्म्यं प्रत्यपद्यत मायया। प्रत्येक अज्ञान हेतुत्थ शास्त्राचार्य आदि साधन, प्रत्येक प्रतीच अज्ञान प्रत्येक ज्ञान, प्रत्येक ज्ञान हेतु प्रत्येक ज्ञान हेतु हेतु उत्तिष्ठति इति प्रत्येक ज्ञान हेतुत्थ। प्रत्येक अज्ञान रूप हेतु से उत्पन्न होने वाले शास्त्राचार्य आदि साधन, शास्त्राचार्य आदि शास्त्राचार्य आदि साधनम यस्य, शास्त्राचार्य भी अज्ञान से उत्पन्न है ये साधन वाला मुमुक्षु। तद विरुद्धम अथैकात्म्यम प्रत्यय, तद विरुद्धम द्वैत पहले था द्वैत भाव उसका विरुद्धम एकात्म प्रत्य माया प्रत्यपद्यत एकात्म का ज्ञान प्राप्त करता है अधिकारी। शास्त्राचार्य आदि साधन यस्य मुमुक्षु, शास्त्राचार्य तो द्वंद्व है आगे शास्त्राचार्य आदि में बहुब्री है, शास्त्राचार्य आदि साधनम यस्य मुमुक्षु, शास्त्राचार्य आदि साधन मुमुक्षु अधिकारी। प्रत्येक अज्ञान हेतुत्व है, हेतुत्व के साथ शास्त्राचार्य आदि का, शास्त्राचार्य आदि में शास्त्राचार्य दंतगर बहुबरी करना, प्रत्येक अज्ञान हेतुत्व के साथ कर्मधारय शास्त्राचार्य जितने साधन सब प्रत्येक अज्ञान से उत्पन्न साधनम यस्य मुमुक्षु समुमुक्षु माया तद्विरुद्धम अत एकात्म प्रत्यपद्यतम चार में आदिपद न। हाँ, शास्त्राचार्य आदि आदि से क्या लेना, ब्रह्म विद्या है तो वो अनुता सर्वे जितने ब्रह्म विद्या है तो सब है साधन। अज्ञान कृत शास्त्राचार्य आदि द्वारा उत्पन्न या माया ब्रह्म विद्या, अज्ञान कृत शास्त्राचार्य आदि है उसके द्वारा उत्पन्न की ब्रह्म विद्या वो भी ब्रह्म विद्या माया उत्पन्न है, माया है ब्रह्म विद्या तो माया है, ब्रह्म विद्या भी माया का कार्य। तत्कार्य विरुद्धम माया के कार्य विरुद्धम ऐक्यम यदा पुमान प्रतिपन्नवान प्राप्त कर लेता है तदेव तस्य सर्वानर्थ धृत्य हो जाती है। परस्य प्रवेशे संसारित शंकाम उक्त रीत्या परिहृत्य, प्रवेश अच्छा देह प्रवेशे परस्य प्रवेश संसारित शंकाम उक्त रीत्या परिहृत्य, परमात्मा शंका संसारित्व की शंका का परिहार हुआ। तत्प्रवेशम षष्ठी प्रवृष्ट एकत्वाद इत्यत्र शास्त्रावस्टम्बेन उक्तम युक्तिया व्यक्ति कर्तुम आरभते। तत्प्रवेशम षष्ठी प्रवेश एकत्वाद, पहले कहा षष्ठा ही प्रवेश करता है, शास्त्रावस्टम्बेन आश्रय कर कहा था, उसको स्पष्ट करने के लिए आरंभ करते शास्त्र इति। शास्त्राचार्यादयो यद्वन् मोहत्थत्वान वस्तुतः प्रवेशोप्यस्यता दृक्ष्या दैकात्म्य प्रतिपत्तये। यद्व शास्त्राचार्यादय मोहत्थत्वा न वस्तुतः अस्य प्रवेशोपि तादृक स्यात्, एकात्म प्रतिपदे तादृक, वो भी मोहत्थ है, वास्तव नहीं प्रवेश, भी एकात्म प्रतिपत्ति के लिए प्रवेश कहा गया। शास्त्रादिवत प्रवेशस्यापि कल्पितत्वात्, शास्त्राचार्य कल्पित तो प्रवेश कल्पित, न तम आश्रित काचित शंका, कोई काचित आशंका न। अविद्याकृत प्रवेश कल्पना का प्रयोजन, प्रयोजन क्या है, एकात्म प्रतिपत्ति। ननु च प्रकृत श्रुतिषु व्याकृत अव्याकृत जगदुच्यते न तो ऐकम प्रतिपाद्यते, पहले अव्याकृत था अभी व्याकृत जगत्वात्, एकात्म तो प्रतिपादन नहीं किया गया, तत्कथन तत्प्रतिपत्त्यर्थम प्रवेश कल्पना, अव्याकृत से व्याकृत हो गया, प्राकृत होने के बाद सृष्टिकर्ता उसने प्रवेश किया, तो एकात्म एकात्म प्रतिपादन तो नहीं किया गया, कैसे उसके लिए प्रवेश कल्पना, इति आशंका। व्याकृता व्याकृतयावस्थे जगत्वस्य स्वभावतः अनुद्यलोकत दृष्टे तद्याथात्म्यं प्रबोध्यते। अस्य जगतः स्वभावतः व्याकृत अव्याकृत अवस्थे लोकत दृष्टे अनुद्य, लोकदृष्टे अवस्थे अनुद्य, द्वितीय द्विवचन है, अवस्थे दृष्टे अदृष्टे लोकत दृष्टे व्याकृत अव्याकृत अवस्थे अनुद्य, उसको अनुवाद करके तद यथात्म प्रबोध्यते, यथार्थपूर्वक बताया जाता है आगे वाक्य के द्वारा। स्वभावत स्वभावत का है व्याकृत अव्याकृत अवस्थे से स्वभावतः लोकत दृष्टि, लोक से दिखा गया शास्त्रादि नहीं, स्वभावत शास्त्र बिना दृष्टि लोकत, शास्त्र के बिना दिखा गया लोके ही, क्या पाठे लोकत का तो लोके लव लव है क्या, दो मात्र एक ही चाहिए, लोके ही लोक के द्वारा, लोकत का तो लोक के लोकत तस्वीर प्रत्यय तृतीय बहुवचन लोके रीति संबंध, तद यथात्म प्रपद तस्य जगत तत्व, जगत वास्तव स्वरूप क्या है, प्रत्यय चैतन्य उसको बताते हैं। द्वैतानुवादेन अद्वैते प्रतिपाद्य तद्धिशेषत्वेन प्रवेश कल्पनो उचिता इति मन्वानो भाष्यम अवतारिति। द्वैत का अनुवाद करके अद्वैत प्रतिपादन किया जाता है प्रतिपाद्य, तद्धिशेषत्वेन अद्वैतधीशेषत्वेन अद्वैत ज्ञान शेषत्वेन प्रवेश कल्पना उचिता, मनमान भाष्य में अवतरण करते यत यत एव मतो पास्त राग द्वेषादि धीमलः उदार धीषणः प्राह। भाष्यकृ न्यायवद वचः यतेवम अतो राग द्वेषादि अपास्त राग द्वेषादि धीमल उदार धीषण भाष्यकृत न्यायवद वच प्राह। भाष्यकार का विशेषण अपास्त राग द्वेषादि धीमल, अपास्तम राग द्वेषादि धीमल यस्य उदार उदाराधीषणस्य बुद्धि वाले भाष्यकृत न्यायवद वच, उन्होंने कहा अपात उदारम उत्कृष्टम अकार्य कारण ब्रह्म तस्मिन् एव धीषणास्य उदारे धीषणास्य एवं कर दिया उदारा धीषणा ने उदारे उदार का अर्थ क्या कर दिया ब्रह्म उत्कृष्ट अर्थ में जो उत्कृष्ट है अकार्य कारण ब्रह्म तस्मिन् एव सदा धीषणास्य ब्रह्म में जिसकी बुद्धि है निष्ठा है स तथा उदार धीषण विशेषांतरोक्ति तथेति विशेषांतरोक्ति विशेषांतर एक दे विशेष हो गया अपातराग द्वेषादि धीमल दूसरा विशेष है भगवान भाष्यकार में उदार दिशन ज्ञान प्रामाण्यम वचस्व सूचयते न्यायवद वच प्रा युक्तियुक्त वचन भाष्यकार ने भगवान ने कहा एक विशेष दिया ना अपात राग द्वेषादि धीमल अच्छा विशेष हाँ विशेष का अर्थ विशेष न अन्य विशेष अन्य विशेष मतलब एक विशेष है अब एक विशेष वो हो जाएगा अपास्त राग द्वेषादि धीमल रहित है और ब्रह्म ज्ञानी है उदारे दिशा से अन्य विशेष अन्य विशेषण अर्थ में विशेष और विशेषण में विशेष घय होता है विशेषण ल्यूट होता है तो जिस अर्थ में कर सकते हैं कर्ण में कर सकते हैं विशिष्ट अतिथि विशेष विशेष विशेष समान है अर्थ किं तद वचनम यत् कर्तृद्वारा उपकरण द्वारा वा अदृश्यतया मानम उनका वचन भगवान भाष्यकार का वचन जो प्रमाण है अदृश्यतया अदृश्य क्यों हुआ यह कर्तृद्वारा उपकरण द्वारा कर्ता स्वयं है अथवा उनके उपकरण के द्वारा अदृश्यतया मानम कर्ता स्वयं में आप्त है यथार्थ और उसके उपकरण भी यथार्थ है उपकरण भी ठीक है अदूषण से प्रमाण उपकरण मतलब उसे बुद्धि अंतकरण में दोष नहीं उनका वचन क्या है अप्रविष्ट स्वभावस्य दिग्देशाद्यन विप्लुते प्रवेशो व्याकृते क्लिप्तो जलपात्रार्क बिंबवत प्लुगत्यर्थ के अभिप्लुत होता है अभिगत दिग्देशादि अनभिप्लुत दिग्देशादि के द्वारा अनवचिन्न कौन है आत्मा अप्रविष्ट स्वभावस्य दिग्देशादि अनविकृते व्याकृते प्रवेश क्लिप्त व्याकृत जगत में उसका प्रवेश कल्पित है दिग्देशादि अनवचिन्न होने से अप्रविष्ट स्वभाव है उसका स्वभाव नहीं अप्रविष्ट स्वभाव से ब्रह्मण दिग्देशादि अनवचिन्न होने से उसका प्रवेश स्वभाव नहीं है तो भी प्रवेश क्लिप्त हाँ सत्यंत है हाँ अभी सत्यंत यानी अनविकृत से प्रवेश क्लिप्त पंचमी हो सकता है दिग्देशादि अनविकल्पते प्रवेश कृप्त अप्रविष्ट स्वभाव से ब्रह्मण दिग्देशादि अनविच्छिन्न अविच्छिन्न नहीं होने से प्रवेश व्याकृते जग प्रवेश कृप्त जलपात्र अर्कबिंबवत जलपात्र में अर्कबिंब के समान जैसे प्रवेश है कल्पित त्रिधा अनविच्छिन्नत्वात् पंचमी अर्थ किया है दिग्देशादि अनविकल्पते त्रिधा अनविच्छिन्नत्वात् परस्य वस्तु तो अप्रविष्ट स्वरूपस्य अप्रविष्ट रूपस्य जगति श्रौतो यह प्रवेश स जलपात्रे सवितृबिंबस्य प्रतिबिंबभावत कल्पित इति जल सूर्य प्रतिबिंबवत इत्यादि न उक्त अप्रविष्ट रूपस्य जग अप्रविष्ट रूपस्य अप्रविष्ट परमात्मा क्यों त्रिधान विच्छिन्नत्वात् वही क्या दिग्देशादि अनवक्लिप्ते दिग्देशादि परिच्छिन्न नहीं होने से अप्रविष्ट स्वभाव है श्रौत प्रवेश कहा गया जलपात्र में सवितृबिंबस्य जलपात्र में सवित्री रूप बिंब का प्रवेश किया प्रतिबिंब भाव वही कल्पित है वही जल सूर्य आदि प्रतिबिंबवत इत्यादि भाष्य के द्वारा कहा गया वस्तुअंतरण विपक्षता पहले इसी का कथन करके खंडन किया गया था ये जब प्रवेश किस किस प्रकार हो सकता है एक देशी प्रवेश का समर्थन कर रहा था पूर्व पीछे खंडन करता था उसमें कहा था प्रवेश नहीं होगा क्योंकि वस्तुअंतरण विपक्षता हो बिंब के अपेक्षा सूर्य के अपेक्षा जल विपक्ष दूर में है, वस्तुअंतर है, मूर्त है, तब उसका प्रतिबिंब होता है। किंतु ब्रह्म तो सर्वव्यापक है, अमूर्त है, और विपकृष्ट देश में कोई उपाधि नहीं जिसमें प्रवेश होगा, ये सब दोष दिया था। अब इसको वस्तुअंतरण विपकृष्ट अनुपपत्ते इत्यत्र उत्तम, ये वार्तिक 540 में आया था, अभी 600 चला है, 540 उत्तर उत्तम स्मारयति थी। पहले कहा था दोष शंका करके दोष दिया था, 540 वार्तिक देखो, 540 बिंबात्मना प्रवेशस्य ननु दूषणमीरितम् विप्रकृष्टाद्यभावोक्त्या भूय कस्मास आश्रितः। ननु बिंबात्मना प्रवेशस्य विप्रकृष्टादि अभावोक्त्या दूषणमीरितम् कस्मात् भूयस आसीत्। विप्रकृष्टादि विप्रकृष्ट और अमृतत्व द्रव्यांतर रहितत्व ये सब है, अपरिच्छिन्नत्व है, इसका प्रवेश कैसे हुआ? तो परिच्छिन्न सूर्य मूर्त है, विप्रकृष्टादि उपाधि है, यहाँ विप्रकृष्टादि अभाव, मूर्तत्व नहीं और परिच्छिन्नत्व नहीं, अप्रविष्ट नहीं, प्रविष्ट सर्वव्यापक है, ये सब दूषण दिया था, फिर क्यों आश्रय करते हैं उसको, उच्च पक्ष को? वस्तुअंतरण ब्रह्मणो अद्वितीय असंगस्य, असंग अद्वितीय विप्रकृष्ट हे सन्निकृष्ट च भावुक्त, दूर में हो उपाधि फिर उसके साथ संबंध होगा, सन्निकृष्ट तो नहीं है। न तस्य प्रतिबिंबाख्य प्रवेश सिद्धि, प्रतिबिंबना प्रवेश सिद्ध नहीं है, पहले कहा था दूषित से आश्रयण अयुतम, जो दूषण हो गया फिर आश्रय करते, भूय कस्मा से आश्रित, प्रतिम्ब पक्ष दूषणम अस्थान संभ्रांति परिहरती, प्रतिम्ब पक्ष का जो दूषण दिया था अयुत है, अस्थान थे अयुतम संभ्रांति, भ्रांति भ्रम है, दूषण भ्रांति परिहरती परिहरती, अतः जो दूषण किया था पूर्व पक्ष ने ठीक नहीं, संभवाद संभवाद विप्रकृष्टिया दे रदुष्टो दूषितः पुरा कथं तदिति चेदत्र युक्तिलेशो विधीयते। विपकृष्ट्यादेर असंभवाद पूरा अदुष्ट दूषित, दोष नहीं दूषण किया गया था, क्योंकि विपकृष्ट आदि असंभव कहा था, वो तो संभव है, अविद्या से विपकृष्ट आदि सब संभव है, होने से अदुष्ट पक्ष दूषित पूरा। कथन तदिति चेत, कैसे अदुष्ट है दुष्ट है, ये अत्र युक्ति रेश अविद्या से युक्ति कहते हैं। ब्रह्मण वस्तुअंतरण विपकृष्ट आदि संभवाद, वस्तुअंतर से विपकृष्ट आदि सब संभव है, अदुष्ट एव प्रतिबिंब प्रवेश त्वया दूषित, अदुष्ट ही दूषित है, तेनासो दोषाभाव से दोष नहीं। अनवच्छिन्न अद्वैच्छी धातुर्वस्तुअंतरण विपकृष्टादिर अयुगात नादुष्टता से पक्ष से संकते, अनवच्छिन्न अद्वैच्छी धातु वस्तुअंतरण से विपकृष नहीं होगा, समसन्निकर्ष प्रतिबिंब कैसे होगा, अस्य पक्ष से अदुष्टता न इति संकते। कथम तद इति चेत, अदुष्टता कहते कैसे इति चेत, तदत्र वस्तुअंतर कल्पनया कल्पितम विपकृष्टादि आदाय प्रतिम पक्षम साधयति, वास्तव वस्तुअंतर नहीं किंतु कल्पना है, अविद्या से वस्तुअंतर कल्पनया कल्पितम विपकृष्टादि को ले करके प्रतिम पक्ष साधन करते, अत्र युतिलेश विधीयते। आत्म प्रवेश इत्यादि भाष्यम अत्र इति उत्तम, भाष्य में युतिलेश विधीयते, आत्म प्रवेश ऐसे कर भाष्य में आया, प्रवेश पक्ष वा सप्तमी अर्थ, अत्र शब्द से भाष्य अथवा प्रवेश पक्षे युतिलेश विधीयते, प्रवेश के पक्ष में युक्ति कही जाती है, अथवा भाष्य में आत्म प्रवेश अविद्या वस्तुअंतर कल्पना इत्यादि वाक्य है। क्या दिया आत्म प्रवेश जल सूर्यादि प्रतिमावत आत्म प्रवेश प्रतिमावत व्याकृते कार्य उपलब्धत्वम। ये शुरू से नहीं बीच में ये हाँ नहीं कौन सा था नहीं वो शब्द तो नहीं है क्या दिया वस्तुअंतरण ब्रह्मण अद्वितीय से असंग से विप्रकृष्ट है वस्तुअंतरण विप्रष्टानुपते इति अत्र उत्तम स्मरति वस्तुअंतरण विप्रकृष्टानुपते इति अत्र उत्तम स्मरति। ये श्लोक का नहीं है उद्धृत नहीं वस्तुअंतरण विप्रकृष्ट अनुपप वस्तुअंतरण विप्रकृष्ट अनुपपत्ति हो सकता है वस्तुअंतरण विप्रकृष्ट वस्तुअंतरण विप्रकृष्ट अनुपपत्ति हो सकता है श्लोक इत अत्र उत्तम। दूसरा श्लोक मिलता है क्या ढूंढो नहीं ऐसा वस्तुअंतरण विप्रकृष्ट शब्द मिलना चाहिए नहीं ये हो सकता है भाष्य में भाष्य वाक्य हो सकता है वस्तुअंतरण विप्रकृष्ट अनुपात ये तो उत्तम भाष्य बनते हैं वो उसके पहले है होगा भाष्य भाष्य पंक्ति होगी तो वार्तिका में तो उसके अर्थ आ गया हाँ किंतु भाष्य पंक्ति अलग होगा इतर भाष्य उत्तम इति अत्र उत्तम स्मारयति बिंब बिंबात्मना प्रवेशन अनुदूषण हाँ जो एक देशी पूरा पश्चिम चल रहा था वह समय आया विप्रकर्ष ठीक है हाँ ये विप्रकृष्ट दे दिया है तो कहीं पाठभेद हो सकता है वस्तुअंतर विप्रकर्षण होते तो भाष्य में आया है उसी को वार्तिका में कहा था तो बिंबई थे अब यहाँ हो गया विप्रकृष्ट सन्निकृष्ट ब्रह्मण अद्वितीय से असंग से विप्रकृष्ट है सन नहीं तो हो गया था संभवात ब्रह्मण संभवात श्लोक हो गया विपुषात अदुष्ट दुष्ट कथन चेत हो गया था अनवच्छिन्न अद्वैचिदात वस्तुअंतर विप्रकृषाद अयुगात न दुष्टता कथम यदि वस्तुअंतर कल्पना कल्पित विप्रकृषाद आदाय प्रथम पक्ष साधयति अत्र आत्म प्रवेश इत्यादि भाष्यम अत्र उत्तम अत्र आत्म प्रवेश आदि भाष्य में अथवा प्रवेश पक्ष युति अत्र युति अविधेय युतिलेश अत्र का था प्रवेश पक्ष में तमेव युतिलेशम वदन आदु प्रतिबिंबस्थानीय जीवात ब्रह्मणो बिंबस्थानीय से अभेदम साधयति युतिलेश कथन करते प्रतिबिंब स्थानीय जीव से ब्रह्म बिंबस्थानीय का अभेद निर्धुते थी निर्धुता से सनानात्व तद्धेतुर विभागवान अनन्य साक्षिकः प्रत्यं गासि नामादि जन्मतः क्या आगे के साथ दृष्टादि रूपतस्तावद व्यतिरेको भवत् पुरा नामादि जन्मनि दृष्टे त्यादि रूपान्वयोप्यभूत। नामादि जन्मतः पुरा दृष्टादि रूपतः तावत् व्यतिरेकः निर्धुताशेषा नानात्व तदहेतु अभिभागवान् अनन्य साक्षी का प्रत्येक आसीत् पुरा अभवत् अभवत् आसीत् दो वाक्य तो पहले आसीत् आगे अभवत् है। निर्धुताशेषा नानात्व तदहेतु अनन्य अभिभागवान अनन्य साखी का प्रत्यंग नामादि जन्मतः प्राक अध्ययन करना पड़ेगा। प्राक आसीत पहले था नामादि जन्म के पहले अनन्य साखी का अभिभागवान अशेष नानात्व तदहेतु रहित था। दृष्टादि रूपत तावत दृष्टा व्यतिरेक दृष्टादि रूपत तावत व्यतिरेक अभवत ना पूरा पूरा पूर्व के साथ ले लेंगे वो पूरा प्रत्येक आसीत दृष्टादि रूपतावत व्यतिरेक अभवत दृष्टादि रूप से भिन्न था। पूरा प्रत्येक अनन्य साक्षी का आसीत दृष्टादि रूपत व्यतिरेक अभवत नामादि जन्मने दृष्टा इत्यादि रूपान्वय अभूत। तीन वाक्य नामादि जन्मनि सति पूरा रूपादि अन्वय दृष्टा अभूत। पहले आसीत प्रत्येक आसीत जो अनन्य साक्षी का अभिभागवान अशेष नानादि तदहेतु जिसमें नहीं था निर्धुत ऐसे था नामादि जनन पूरा। और दृष्टादि रूपतः तावत व्यतिरेक अभवत वो दृष्टादि रूप से व्यतिरेक भिन्न था। नामादि जन्म निशति दृष्टा इत्यादि रूपान्वय अभूत नामादि जन्म होने पर दृष्टा रूपा को अन्वय से युक्त हुआ हो गया। दोनों श्लोक 11-12 तस्य नानात्वस्य हेतु धर्मिग्रहादि नानात्व तदहेतु निर्धुत अशेष नानात्व तदहेतु नानात्व तदहेतु संपूर्ण निर्धुत नहीं था ऐसे तदहेतु हो गया। नानात्व का हेतु धर्मिग्रहादि नानात्वस्य हेतु धर्मिग्रहादि नानात्व का हेतु धर्मिग्रहादि या नानात्व प्रत्यय का हेतु है। धर्मिग्रह कारण धर्मी का ग्रहण उनसे नानात्व होगा नानात्व का भी हो जाएगा। रज में सर्प उत्पन्न होता है तो सर्प के लिए कारण होता है रज्जु का ज्ञान और इदम का ज्ञान सामधर्मी ग्रह धर्मी ग्रह हेतु रेप है ना हेतु हाँ है बना है हेतु। अरे मी के ऊपर रेप अलग ध के ऊपर रेप अलग हेतु धर्मी ग्रह आदि धर्मी ग्रह धर्मी ज्ञान और साधारण ज्ञान और विशेष आग्रहण किसका कारण भ्रांति का कारण ब्रह्मज्ञान का कारण ब्रह्मज्ञान का कारण ब्रह्म विषय का कारण रज्जु सर्प के ज्ञान का कारण धर्मी ज्ञान और विशेषाग्रहण सर्प का कारण होगा। सर्प के ज्ञान का कारण या सर्प का कारण दोनों के लिए अर्थाध्यास के लिए कारण हो जाएगा। तो यहाँ प्रतीति का कारण नहीं कह करके नानात्व का हेतु बताया ना नानात्व से हेतु धर्मी ग्रहादि नानात्व के प्रत्यय का हेतु भ्रांति ज्ञान का कारण नानात्व होता है क्या विषय नानात्व से हेतु धर्मी ग्रहादि ऊपर देना निर्धुत आशेष नानात्व तद हेतु नानात्व का हेतु नानात्वच नानात्वच तद हेतुश्च नानात्व का हेतु, तो नानात्व का हेतु क्या हो गया? धर्मग्रह आदि निर्धुतम अशेषम नानात्व तद हेतुश्च यत्र सतता। संपूर्ण नानात्व और नानात्व हेतु जिसमें निर्धुत है ही नहीं। अर्थात नानात्व का हेतु धर्मग्रह बताया, नानात्व विषय का हेतु अर्थाध्यास का हेतु है, और नानात्व ज्ञान का हेतु है तो नानात्व का भी तो हो जाएगा। सर्प ज्ञान का हेतु तो रजो ज्ञान सर्प का भी हेतु है। केवल भेद से सहेतुर अभावे भी अभेद सहित से तत्व आशंका सहेतु, केवल भेद से सहेतुर हेतु के साथ केवल भेद नहीं रहेगा, नहीं रहने पर भी अभेद सहित भेद हो सकता है। इसमें पहले भेद नहीं था, अशेष नाना तो हेतु उसमें नहीं था, नहीं तो भेद नहीं था तो अभेद के साथ भेद रहे। तो इतने अभिभागवान, अभिभागवान कौन से कोई भेद नहीं तो कोई भी भेद अभेद कुछ विभाग रही था। प्रकाश से प्रकाश आत्मकत्वेन भेदम आशंका, जगत प्रकाश से प्रकाश का आत्मा है तो भेद होगा इति आशंका अनन्य साक्षी का। अभिभागवान एक प्रत्येक था अनन्य साक्षी का, वो उसका प्रकाश का कोई दूसरा नहीं है। आत्मा अनात्मत्व ने भेदम संकित प्रत्यंग आसित, आत्मा अनात्म ने प्रत्यय स्वरूप ही था और कुछ नहीं। नामादि जाने में पहले दृष्टि दृश्यादि भावे ने तमास भेद नामादि जन्मन, नामादि जन्मन प्राक, नामादि जन्म के पहले एक अद्वितीय तत्व था। जगत सर्गात पूर्व दृष्टादि रूप तस्य व्यतिरेक, जगत सर्ग के पहले दृष्टादि रूप से तस्य व्यतिरेक असत्वम, जगत सृष्टि के पहले दृष्टादि रूप के पहले उसका दृष्टादि से भिन्न कैसे होगा? असत्वम अतो निर्विशेषम, व्यतिरेक भी नहीं था जगत का, तस्य व्यतिरेक असत्वम, व्यतिरेक का तो अभाव असत्वम, दृष्टादि रूप का अभाव असत्वम, अतो दृष्टादि रूप भी नहीं रहा, भेद नहीं रहा, इतने निर्विशेषम प्रत्यय मात्रम तावत प्रागवस्थायाम आसीत, निर्विशेष था। दृष्टादि स्तरी प्रतीच अर्थांतरत्वात् तो दृष्टादि प्रत्ययात्मा से भिन्न हो जाएगा, नान्य उत्तोष्टि दृष्टा इत्यादि श्रुति विरोध, उससे अन्य दृष्टा श्रोता मता नहीं श्रुति कहती, किंतु यहाँ पहले दृष्टादि नहीं था, बाद में दृष्टादि उत्पन्न हुआ तो उससे भिन्न होगा श्रुति विरोध। अन्यथा प्राकाले दृष्टादि व्यतिरिक सिद्धि, यदि आत्मा दृष्टादि रूप है बाद में हो तो श्रुति विरुद्ध, नहीं तो पहले दृष्टादि था तो दृष्टादि से व्यतिरिक नहीं होगा, दृष्टादि से व्यतिरिक अन्य दृष्टा नहीं तो वही दृष्टा है। तो दे आत्मभावे तद अभिन्न दृष्टादि विभाव, आत्मा पहले था दृष्टादि अन्य नहीं तो वही दृष्टा है, तो अभिन्न दृष्टा भी पहले था तो दृष्टादि कैसे नहीं? इतिहास क्या हो नामादि जन्मनि दृष्टा, नामादि जन्म होने पर दृष्टा होता है, पहले नहीं है। जगत सर्गे बुद्धिस्त प्रतिबिंब द्वारा चक्षुरादिकरण का दर्शनादि शब्दित रूपादि आकार द्विवृत्ति अनुभवन आत्मेव दृष्टा श्रोता इत्यादि दशाम आविशति। जगत सृष्टि बुद्धिस्त प्रतिबिंब द्वारा चिदाभास चक्षुरादिकरण का चक्षुरादिकरण ज्ञान होता है, घटपटादि ज्ञान, दर्शनादि शब्द तो दर्शन शब्द से क्या लेना, दर्शन श्रवणादि शब्द से बुद्धिवृत्ति वृत्ति ज्ञान, कौन से रूपादि आकार धीवृत्ति रूपरसादि आकार धीवृत्ति, जो धीवृत्ति है ज्ञान उसका अनुभव करता है दृष्टा साक्षी, अनुभवन आत्मैव दृष्टा, जो आत्मा को कहा नान्य होते दृष्टा श्रोतामता, अतः आत्मा ही दृष्टा श्रोतामता, आत्मा दृष्टा श्रोतामता कौन है? वृत्ति ज्ञान वाला, ज्ञान वाला प्रमाता ममता नहीं, वृत्ति ज्ञान को प्रकाश करने वाले आत्मेव वृत्तिर अनुभवन दृष्टा, वृत्ति ज्ञान के साक्षी दृष्टा श्रोता इत्यादि दशा में आविष्यति, अर्थात वही दृष्टा श्रोता अन्य नहीं है तो वृत्ति ज्ञान का दृष्टा है, उनसे वो साक्षी है, अनन्य साक्षी का वही साक्षी है। सर्गात पूर्व एकर समय ब्रह्म उत्तर कालम जीवत्व बुद्ध्यादि संबंधात प्राप्नोति उक्तम, ब्रह्म है एक एकरस और बाद में बुद्धियादि संबंध से जीवत्व प्राप्त। इदानीम तैर्वस्तुत भेदम निरसित दृष्टान्त स्थान भेदम आह, वस्तुत भेद नहीं, अपात्र अपात्रोत्थापिताद् भानुर् देवी भानुर्यथेक्षते सुसुप्तस्तस्तथाधिस्तात् कर्तृभोक्तृत्वलक्षणात् यथा अपात्र उत्थापितात् भानुर् दिवि भानुर् इच्छते अपात्र उत्थित भानु से अलग स्वर्ग में सूर्य अलग है तथा धिष्ठात् कर्तृभोक्तृत्व लक्षणात् सुषुप्तस्थ पृथक सुषुप्ति में स्थित कर्तृभूतादि से भिन्न है और दिखता हुई भानु यथा इच्छते पृथक शब्द तय है नहीं भानु दिव्य भानु यथा कहते तेरे ने पंचमी भ्याम अन्य सद ठीक है ये पंचमी से अन्य अपात्र उत्थापिता भानुर यथा दिव्य भानु इच्छते भानु पंचमी तो पंचमी से क्या सिद्ध होगा भिन्न है अन्य जलपात्र में स्थित भानु से स्वर्ग में भानु जैसा अलग दिस्तात् कर्तृहोत्तृत्व लक्षणात् सुषुप्तस्था इस अन्य है दाष्टांतिके भी क्रियापदम अनुसज्यते इच्छते धिष्ठात् कर्तृभूतत्व लक्षणात् सुषुप्तस्था इच्छते इच्छते यद्वा प्रतिबिंबस्य बिंबा अविनाभूतत्वेन तल्लिंगत्वात् उदकपात्र प्रतिबिंबता प्रतिबिंबितात् आदित्य आकाशस्थ सविता यथा गम्यते। हाँ ये जिसे जो दूसरे प्रकार पंचम में होता यही तो नहीं कार्यात् कारणम गम्यते कार्य से कारण ज्ञान होता है अपात्र उत्थापितात् भानुर यथा दिवि भानु इच्छते ज्ञायते कार्य से कारण ज्ञान होता है सूर्य में प्रतिबिंब देखते हैं तो उसे क्या ज्ञान होता है और ऊपर बिंब रूप है बिंब ज्ञाए थे इसी प्रकार धीस्त कर्तृहतु लक्षण से कारण रूप सुश्रुतत ज्ञाए थे आत्मा ये दूसरे प्रकार क्या पहले क्या है अन्य यहाँ अन्य नहीं करके कार्य से कारण का ज्ञान यद्वा कह कर क्या प्रतिबिंब से बिंब अविनाभूतत्व न प्रतिबिंब है तो बिंब होगा तल्लिंगत्वात् प्रतिबिंब होगा बिंब का लिंग उदक पात्र प्रतिबिंबताद प्रतिबिंबिताद आदित्याद प्रतिबिंबितादिश्यते आकाशत सव्य सविता गम्यते ज्ञायते सूर्य है उसी प्रकार बुद्धि प्रतिबिंबिताद अवस्थाद्वयगतात् कर्तरादिपात बुद्धि प्रतिबिंबित जागृत स्वप्न अवस्था में कर्ता भूतादि है कार्य उपाधि है कार्य उपाधि कार्य उपाधि इस आत्म से जीव से सुषुप्तस्थ कारणोपाधि परो अधिगम्यते सुषुप्ति में स्थित कारणोपाधि गम्यते तस्य तदपेक्षा तो तद कारण सापेक्ष है कारण के बिना नहीं होगा कार्य तरी स्थान भेदा नाम भेदा च वस्तुतः स्थिर भेदो घटपटाधिपत स्थान भिन्न हुआ जागृत स्वप्न सुश्रुति दो स्थान भिन्न हुआ जागृत स्वप्न एक में और सुश्रुत है और नाम भेदात नाम भेदात ये ब्रह्म यह कार्य भेद जीव हो गया सा साक्षी वस्तुतः स्तर भेद इति संतृष्टि दृष्टि सूत्रादि रूपश्च यश्च दृष्टादि साक्ष्यपि बुद्धि तत्कारणोपाधि क्षेत्रज्ञेश्वर संज्ञकौ दृष्टिश्रोतादि रूपश्च एकः यश्च दृष्टादि साक्षी अभी बुद्धि तत्कारण उपाधि बुद्धि उपाधि एक बुद्धि कारण उपाधि क्षेत्रज्ञेश्वर संज्ञकौ क्षेत्र के जीव हो गया बुद्धि उपाधि का और दृष्टादि का जो साक्षी है उसको ईश्वर संज्ञा का कारणोपाधि कहा। कारणोपाधि तो है, साक्षी को यहाँ ईश्वर मान करके बिंब रूप ईश्वर है, बिंब को ईश्वर रूप मान करके साक्षी ईश्वर बिंब है। ईश्वर संज्ञा को दृष्टा है या दृष्टि के दृष्टा साक्षी है और बिंब रूप ईश्वर है। ईश्वर पक्ष में बहुत प्रकार है ना, जीव भी प्रतिम्ब ईश्वर भी प्रतिम्ब पंचदश के अनुसार, और कहें ईश्वर बिंब और जीव प्रतिम्ब, बिंबत्व प्रतिम्बत्व दोनों उपाधि के कारण ऐसा देकर के यहाँ, क्योंकि जो कारण उपाधि है वो ईश्वर उसको कहा साक्षी, जो कारण उपाधि ईश्वर है उसको कहा साक्षी, दृष्टादि के साक्षी। ऐसे हुई बिंब रूप बिंब सम बिंब स्थान पर ईश्वर हुआ। प्रमातुर बुद्धियादि उपाधि कस्य क्षेत्र के संज्ञक, प्रमाता बुद्धियादि उपाधि क्षेत्र ज्ञ हुआ, प्रमातृ साक्षिणश्च कारणोपाधि कस्य ईश्वर संज्ञ कस्य, प्रमाता का साक्षी कारणोपाधि का ईश्वर है अज्ञान उपाधि का। औपाधि का भेदाद एवं स्थानादि भेद, दोनों में औपाधि के भेद से स्थानादि भेद नाम स्थान भेदे श्रुतिम प्रमाणित स्वप्न, स्वप्न निद्रायुता वाद्यौ प्राज्ञस्त स्वप्न निद्रया इत्यादि स्थान भेदोपि वेदांतोक्तो विनिश्चितः। आद्यो स्वप्न मांडुको कार्यक्रम है, स्वप्न निद्रायुतो अज्ञान और अन्यथा ग्रहणयुत है, प्राज्ञस्तु अस्वप्न निद्रया स्वप्न नहीं अविद्यमान स्वप्न यस्याम निद्रायाम सा निद्रा अस्वप्ना भ्रांति ज्ञान रहित केवल निद्रा से युत है प्राज्ञ अज्ञान से। इत्यादि स्थान भेदों पर वेदांतोक्तो निश्चित है। जागृत स्वप्न अभिमानिनी अभिमानिनौ विश्व तेजसो आद्यौ अन्यथा ग्रह ग्रह ग्रस्तो अन्यथा ग्रह अग्रस्य ग्रस्त विश्व तेजस केवल आग्रह गृहितस्तु स्वापाभिमानी प्राज्ञ प्राज्ञ है अग्रह अग्रह से युक्त है। दर्शित श्रुत अर्थम संघनाति इत्यादि स्थान भेदों भी वेदांति में आदिपद न हृदय हृदय आदित्य मंडलादि स्थान होती हृदय में आदित्य मंडल में भिन्न भिन्न कह करके स्थान भेदवत वस्तु तो वस्तु भेद अभावे भी अभावोपी निश्चित स्थान भेद जैसे वास्तव वास्तव स्थान भेद तो वास्तव है तो वो कभी अविद्या कल्पित है। वस्तु भेद वास्तव नहीं है, वस्तु तो वस्तु भेद अभाव वस्तु भेद का अभाव है निश्चित स्थान भेदोपी स्थान भेदों पर अपिचे आ गया वस्तु भेद तो स्थान भेद इत्यादि स्थान स्थान भेद है किंतु वस्तु भेद स्थान भेदवत वस्तु तो वस्तु भेद अभाव भी निश्चित स्थान भेदवत स्थान भेद तो है किंतु वस्तु भेद नहीं वस्तु भेद अभाव निश्चित तो वस्तु भेद का अभाव स्थान भेदवत क्योंकि उस श्लोक में स्थान भेदों भी निश्चित दोनों में स्थान भेद भेद है किंतु वस्तु भेद नहीं है वस्तु भेद अभाव भी निश्चित यथा स्थान भेद निश्चित तद्वत वस्तु भेद अभाव भी निश्चित ऐसा न प्रतिबिंबस्थानीय जीवे सत्य भी बिंबस्थानीय नास्ति परमाना भवात् प्रतिबिंबस्थानीय जीव तो है किंतु बिंबस्थानीय कोई पर नहीं इति केचित् तान् प्रत्याह जिघ्राणि जिघ्राणि ममहं गंधम मिति यो वेत्त विक्रियः तद्भावाभाव साक्षात्मा हेतच्च श्रुतिमस्तके इमं गंधम जिघ्राणी इति यो वेति अभिक्रह वेति इमं गंधम जिग्राणी इमं रूपम गृह्णामि इत्यादि पश्यामि इत्यादि यो अभिक्रह वेति तद्भावाभाव साक्षात्मा ज्ञान के भाव अभाव साक्षात्मा एतच श्रुति मस्तके निश्चित होगा। ज्ञान के भाव अभाव इदम गंधम अहम जिग्राणी थी गंधधि कर्तृत्व न गंध ज्ञान का करता है स्थित मातारम अक्रियम सन यो वेति प्रमाता को अक्रिय होकर जो जानता है ठीक है मैं सतस्य भावा भाव साखी प्रमाता जो जानता है गंध आदि ज्ञान अज्ञान के साखी पर अस्ति शास्त्र प्रमाणत पर है शास्त्र प्रमाणत जो प्रमाता के गंध ज्ञान के अभाव को जानने वाला एत शब्द ने यथोत्तम परम आत्मतत्व परामर्शते एतच्च श्रुतिमस्तके उक्तम कहा गया है। तनिराशे श्रुति विरोधश्चता विरोधश्चकारात एतच्च श्रुतिमस्तके कहा गया तनिराश करेंगे ईश्वर का बिंब का तो श्रुति विरोध जगदपि तदवधारणे नियंत्रित रहितम भिन्न मर्यादम अनवस्थितम आपतेदित ही शब्दार्थ जगद भी अनवस्थ हो जाएगा तद अवधारणे ईश्वर नहीं मानेंगे तद अवधारणे तद अवधारण है अवधीरण तो नहीं हाँ तो ईश्वर भाव का निश्चय करेंगे तो नियंत्र रहितम भिन्न मर्यादम अनवस्थितम आपदे ईश्वर नियंता नहीं रहेगा जगदपि तद अवधारण का तो ईश्वर हित से अवधारणे नियंत्र रहितम भिन्न मर्यादम अनवस्थितम आपदे कहें कि अवधीरण का तो तिरस्कार होता है ईश्वर का निराकरण करेंगे तो जगत भिन्न मर्यादा अवधारण करेंगे तो ईश्वर भाव का निश्चय करेंगे तो ईश्वर तद अवधारणे ये शंका क्या हुई थी माना भाव तो किचित कहते पर नास्ती जगत भी तद अवधारण नियंत्र रहितम ठीक है वो तद अवधारण ईश्वर नहीं से मानेंगे तो आपत्ति आएगी नियंत्र रहितम भिन्न मर्यादम अनवस्थितम आपतेत ये प्रसंग है। एक रसस्य परस्य अविद्या सृष्टि कार्य प्रतिबिंब रूपेण कल्पिते प्रवेशे निर्दिष्टे किमिति तत्र दूसरम चोदितम एक रस ब्रह्म है अविद्या से सृष्टि कार्य में प्रतिबिंब रूप से प्रवेश हुआ प्रवेश कल्पित निर्दिष्ट हुआ तो पहले उसमें दूषण कैसे कहा इतर अर्थांतर अर्थांतर निराशार्थम दूषण चोदितम पुरा तदभावाद दुष्टत्वात् प्रवेशो मुख बिंबवत पूरा दूषण चोदितम अर्थांतर निराशार्थम ब्रह्म से कुछ दूसरा पदार्थ है ही नहीं दूसरे पदार्थ का निराश करने के लिए दूषण दिया कोई है ही नहीं तो फिर प्रतिम्ब किसमें होगा। अभी तद अभावात अदुष्टत्वात अर्थांतर अभावात अदुष्टत्व क्या है कल्पित अर्थांतर माना पारमार्थिक अर्थांतर नहीं अर्थांतर निराश करने के दूषण दे दिया अभी संभव कैसे हुआ अर्थांतर वस्तु तो नहीं किंतु कल्पित अर्थांत को लेकर के अदृष्टत्वाद प्रवेश मुख बिंब के समान हो जाएगा। तत्र ब्रह्मातिरिक्त प्रतिम्ब आधार निराशन अतिरिक्त प्रतिम्ब का आधार दर्पण जैसे है ही नहीं प्रतिम्ब आख्य प्रवेश प्रत्याख्यापन के लिए वस्तुअंतरण सन्निकर्षादि अभाव दूषण संकितम अतिरिक्त कोई वस्तु है ही नहीं तो फिर प्रतिम्ब पक्ष सिद्ध कैसे होगा कथंतरी प्रतिम्ब पक्ष सिद्धि तद अभावात अर्थांतर है नहीं अर्थांतर निराश अभावात अर्थांतर का निराश नहीं हो सकता है क्यों कल्पित है ब्रह्मातिरिक्त कल्पित प्रतिम्ब आधार संभवात कल्पित आधार हो सकता है निराश नहीं हो सकता है तेन वास्तव नहीं किंतु कल्पित है तेन सन्निकर्ष आदि हो सकता है योगात प्रतिम्ब पक्ष से अदुष्टत्वाद मुख से दर्पणादो प्रतिम्ब जैसे होता है ब्रह्म का सृष्टि कार्य में प्रतिम्ब के प्रवेश सिद्ध हो जाएगा। ओम।